Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slim In wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slim In. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slim In w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lech Poznań mierzy się z Fiorentiną w meczu Ligi Konferencji. Polska była sprytniejsza od naszych sąsiadów w Europie, ponieważ zadbała o suwerenność energetyczną od Rosji, mówił szef rządu na szczycie MFW. FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o ujawnienie poufnych dokumentów Pentagonu. Lech Poznań przegrywa w ćwierćfinałowym meczu w Lidze Konferencji. Piłkarze kolejarza grają z włoską Fiorentiną. Na stadionie w Poznaniu jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Mateuszu, jaki mamy wynik? Witam ponownie. No niestety nie mam dobrych wieści. Lech przegrywa 1-2. Miałem nadzieję, że usłyszymy się i będę mógł przekazać nieco lepsze informacje, bo najpierw w 4 minucie na prowadzenie wyszła faktycznie Fiorentina po golu Cabrala, ale już w 20 wyrównał Christopher Welde. Co ciekawe, myślę, że 99% stadionu tej bramki nie widziało, bo akurat w tym momencie kibice Lecha robili tak zwany Poznań, czyli odwrócili się plecami do murawy i skakali w rytm muzyki. Niestety w 41 minucie kolejny błąd w defensywie poznaniaków, gol Nico Gonzaleza, czyli tego piłkarza, którego najbardziej się obawiano tutaj w Poznaniu przed tym spotkaniem. Na pewno Lech nie stoi na straconej pozycji. Lech miał też mnóstwo sytuacji dogodnych do zdobycia bramki, więc miejmy nadzieję, że uda się zdobyć drugą, a potem nawet może i trzecią bramkę i pokonać dzisiaj Fiorentinę. Właśnie piłkarze Lecha wyszli na murawę, więc za moment rozpocznie się drugie 45 minut. Relacjonował Mateusz Warianka, Sport w Trójce za niecałą godzinę. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Polska była sprytniejsza od naszych sąsiadów w Europie, ponieważ zadbała o suwerenność energetyczną od Rosji. Szef rządu bierze udział w dyskusji na szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego z udziałem m.in. szefowej MFW. Wśród tematów są wstrząsy gospodarcze i kondycja globalnej gospodarki. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jedną z przyczyn załamania gospodarczego jest Rosja, nie tylko przez atak na Ukrainę, ale też szantaż energetyczny. Kryzys energetyczny dotknął całej Europy, w tym Polski. I tym razem byliśmy jednak trochę mądrzejsi od pozostałych, ponieważ zbudowaliśmy sieć interkonektorów i gazociąg do Norwegii. Dzięki temu po raz pierwszy w naszej historii jesteśmy niezależni od rosyjskich surowców. Nie importujemy gazu ani ropy. Teraz wskaźniki inflacyjne po raz pierwszy od ponad roku są niższe. Wcześniej polski premier spotkał się z analitykami, gdzie przedstawił perspektywę Warszawy na kwestie bezpieczeństwa w Europie, współpracy w ramach NATO i roli Polski w sojuszu transatlantyckim. Mateusz Morawiecki spotkał się również z szefem ukraińskiego rządu Denisem Szmyhalem. FBI aresztowało podejrzanego Jacka Teixeirę o ujawnienie poufnych dokumentów Pentagonu, poinformował o tym prokurator generalny USA Merrick Garland. Wcześniej śledczy przeszukali posiadłość podejrzanego w North Deaton w stanie Massachusetts. 21-latek jest członkiem Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Dzisiaj Departament Sprawiedliwości aresztował Jacka Teixeirę pod zarzutem ujawnienia i rozpowszechniania informacji dotyczących obrony. Mężczyzna jest członkiem Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Funkcjonariusze FBI zatrzymali go bez żadnych incydentów. Ma zostać doprowadzony przed sąd w Massachusetts. Do sieci trafiło kilkaset tajnych dokumentów Pentagonu, w których poruszano wrażliwe kwestie związane z wojną na Ukrainie. Przedstawicielki Kancelarii Prezydenta złożyły na krakowskim przedmieściu tulipany, aby uczcić pamięć i oddać hołd pierwszej damie Marii Kaczyńskiej. Jej ulubione kwiaty są składane w tym miejscu od 13 lat, 13 kwietnia, w dniu, gdy przewieziono z Rosji jej ciało po katastrofie smoleńskiej. Żółte tulipany ludzie rzucali też spontanicznie na samochód, którym wieziono je z lotniska. Maria Kaczyńska była osobą niezwykłą, powiedziała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta. Ciepłą, stanowczą, z godnością sprawującą swoją funkcję, bardzo trudną funkcję, i taką ją pamiętamy. Maria Kaczyńska zginęła wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady deszczu głównie na zachodzie i południu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Termometry pokażą od 11 stopni w Suwałkach i Zielonej Górze do 18 w Rzeszowie i Krakowie, a w centrum będzie w okolicach 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszej audycji w cyklu Trójka na kresach Katarzyna Gujska razem z publicystą Piotrem Lisiewiczem przybliżą postać Mariana Chymara. Poety, satyryka, ale dzisiaj z tej mniej znanej jego strony jako przenikliwego analityka komunizmu i znawcy rosyjskiej natury. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Martą Węgiel, reżyserem telewizyjnym, tym razem o luminarzach polskiego malarstwa. Na zakończenie tradycyjnie kolejny odcinek radiowego serialu i nie wykluczamy też połączeń z Mateuszem Warianką, który na stadionie w Poznaniu śledzi piłkarską potyczkę Lecha z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Friends at school. Yeah. The phone was there when we Józef Mackiewicz podziwiał jego precyzyjność myśli i celność wyrazu. I rzeczywiście, w twórczości Mariana Hemara, bo o nim, jak zapowiadałem, mowa, nie było miejsca na strofy bez jasnego przekazu. Hemar to Lwów, to kabaret i zadziorna satyra, piękne piosenki, które nuciły całe pokolenia. Ale Hemar to także przenikliwy analityk komunizmu i wybitny znawca natury rosyjsko-sowieckiego państwa. O takim Marianie Hemarze opowie gość Trójki na Kresach, Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego Gazety Polskiej oraz popularyzator twórczości wybitnego przedwojennego i emigracyjnego pisarza. Trójka na Kresach. Trójka na Kresach, Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Józef Mackiewicz podziwiał jego precyzyjność myśli i jasność wyrazu, najdoskonalszą formę połączoną z największą popularnością. Widział w jego twórczości odtrutkę na dominację wyszukanego mętniactwa, które służy za parawan producentom słów bez znaczenia i bez wartości. W taki sposób, takimi słowami Józef Mackiewicz opisywał talent i twórczość Mariana Hemara, a skoro Hemar to Lwów. To piękne piosenki, które większość z nas doskonale kojarzy, ale to także głęboki antykomunizm i przenikliwa znajomość natury rosyjskiego państwa, a właśnie o Marianie Hemarze. Ale niekoniecznie o tym bardzo znanym, tylko właśnie o tym troszkę mniej znanym. Porozmawiam z Piotrem Lisiewiczem z Gazety Polskiej, zastępca redaktora naczelnego. Witam cię, Piotrze, bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. No właśnie, Marian Hemar, większość z nas kojarzy jego piosenki. Pewno mniej już osób kojarzy fantastyczną jego satyrę, ale nie wiem, ile osób kojarzy tą przenikliwą analizę i systemu komunistycznego, i Rosji komunistycznej, i w związku z tym również PRL-u. Jak ty patrzysz na Mariana Hemara, ale właśnie tego mniej znanego? No właśnie to jest tak, że to jest cały czas ten sam Marian Hemar. To jest ten radosny Marian Hemar z lwowskiego Sztutka, czy z warszawskiego kabaretu Qui Pro Quo. Ten sam Marian Hemar, żołnierz karpackiej brygady, który pisze hymn jej śpiewany później przez żołnierzy. I ten sam wygnaniec Marian Hemar nagrywa, można to znaleźć w serwisie Radia Wolności, te zupełnie wzruszające audycje wielkanocne i bożonarodzeniowe przez kilkadziesiąt lat na wygnaniu dla tych, do których to dotrze do Polski i dla właśnie wygnańców, dla tych lwowiaków. I tam, jak chodzi o analizę komunizmu, jest wszystko. A w szczególności, gdy chodzi o analizę Rosji. Jest taki moment opisywany w wierszu Moja przekora przez Mariana Hemara. Oto umarł Stalin, przyszedł Chruszczow, wszyscy poeci, literaci potępiają Stalina. No a on w imię prawdy o Rosji, prawdy o Sowietach mówi, czym naprawdę jest Rosja. On mówi o swoich dawnych kolegach z bohaterską odwagą, z ryzykanckim zuchwalstwem, krzyczą precz ze Stalinem, krzyczą precz ze służalstwem. Krzyczą precz z lizusostwem, bez żadnych ceregieli. Krzyczą, bo Chruszczow kazał, by teraz tak krzyczeli. A ja, człowiek przekorny, ja odchodzę na stronę i myślę, czas przed nimi wziąć Stalina w obronę. I tu mamy te słowa o Rosji. Ta potworna purchawka mogła ruść tylko na gnoju komunistycznej Rosji, jej ludzi i jej ustroju. Trzeba tę niezwę rozrzucić, wtedy purchawka zniknie. Krzyczcie precz z tym ustrojem. Znam was, nikt tak nie krzyknie. Realizujemy to dzisiaj, realizujemy to w jakiś sposób, wspierając Ukrainę, mówiąc światu, czym jest Rosja. Marian Hemar mówił to wtedy i wtedy świat nie słuchał. Dzisiaj mamy szansę mówić tak, żeby świat choć trochę słuchał. No właśnie, bardzo cieszę się, że zacytowałeś ten fragment, bo on jest nad wyraz aktualny. Jeżeli nawet wsłuchamy się, no, może nie tylko w wypowiedzi Ukraińców czy komentatorów ukraińskich, ale po prostu w głos lidera tego państwa, prezydenta Zełenskiego, nawet tych wypowiedzianych chwilę temu w Warszawie, to dokładnie wybrzmiewa z nich, w nich ten przekaz Mariana Hemara. Nie tylko ten człowiek, ale właśnie ten system, ta kultura, ten rodzaj organizacji życia społecznego, który w Rosji funkcjonuje od wieków, inaczej się nazywa, być może zachodzą tam niewielkie transformacje, ale mimo wszystko ten rdzeń pozostaje dokładnie taki sam. Ja nawet kilka dni temu rozmawiałam z przełożonym wspólnoty pallotyńskiej w Kijowie, który mówił o tym, że Ukraińcy doskonale wiedzą, że Rosja to nie jest po prostu państwo, to nie jest tylko Putin czy jego najbliższe otoczenie, ale to jest stan umysłu. I zdaje się, że właśnie o tym przez całe życie chciał nam powiedzieć i mówił Marian Hemar. Marian Hemar ze Lwowa, czujący też tam właśnie na Kresach, czujący też ten oddech Rosji. No tak, ten Lwów powraca ciągle, powraca w piosenkach śpiewanych przez Władę Majewską, w szczególności ta wiosna we Lwowie. Kiedy zaczyna się wiosna w Polsce, to czasem o tej wiośnie we Lwowie myślimy, a jakby kontrapunktem do tego jest to, jaka jest Moskwa i Hemar po śmierci któregoś z komunistycznych przywódców w Moskwie, prawdopodobnie zabitego, pisze na końcu, trudno się mimo woli oprzeć pewnej refleksji, że Moskwa miasto dziwne, stosowne do apopleksji. Dla niego panowanie Moskwy nad Polską, to, że Moskwa, tak jak pisał inny wielki polski przyjaciel Henryk Józewski, może kształtować polskie elity, polską inteligencję. Rosja będąca jedną wielką ciemnotą było największą tragedią. To Hemar był takim typem, który występował na emigracji, ale on był tym typem najbardziej chyba wzorcem. Kogoś takiego, kto przed wojną był jednym z najbardziej niesamowitych satyryków, piszących różne właśnie wiersze o wiośnie i bawiących nas piosenkami, który kiedy trzeba było, potrafił stać się kimś, kto opisuje rzeczy najważniejsze. To czasami niestety spotyka się u nas na przykład w jakichś pracach doktorskich. Poeta był wybitny przed wojną, no a po wojnie to już mniej ciekawa publicystyka, tak piszą różni wychowankowie komunistycznych profesorów. No więc nie, to było właśnie to, co to była właśnie ta dojrzała twórczość Mariana Hemara, który ma w 45 roku na emigracji właśnie 45 lat. I pisze o ze swadą, i ludzie to powtarzają, o tej Polsce, na przykład w przeróbce pieśni o cześć wam, panowie magnaci. Mówi tam w ten sposób, a dzisiaj ta ciżba moskiewskich zaprzańców, a dzisiaj te same psubraty z butami się pchają na groby powstańców i wieńce im niosą i kwiaty. Ach, precz stąd radzieccy kamraci, ach, precz stąd radzieccy psubraci. Czekaliście wtedy i dziś poczekajcie, nie bójcie się, Bóg wam zapłaci. To oczywiście o postawie Sowietów w czasie powstania warszawskiego, czekających aż Niemcy zrównają polską stolicę, piękną Warszawę przedwojenną, nazywaną Paryżem Wschodu, z tymi wszystkimi kabaretami, w których on występował, z ziemiańską, z Polską, która przez 20 lat odradzała się, odbudowywała, czekają aż zrówna ją Niemiec z ziemią. Takich utworów Hemara jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że komunistyczna Polska odebrała mu obywatelstwo, że miał się, że obudził się jako satyryk zagraniczny w stosunku do PRL-u i tu jest jego bardzo twarda odpowiedź. Każdym wierszem i zwrotką, i żartem, i puentą odbieram obywatelstwo azjatyckim agentom. Piosnką, którą w szpitalu w Edynburgu śpiewają, odbieram obywatelstwo bolszewickim lokajom. Ten wiersz niech będzie świadkiem, zobaczymy przy świadku, kto komu obywatelstwo odbierze na ostatku. Marian Hemar zakładał, że będzie kiedyś Polska, w której to kolaboracja z Rosją, w której to wszystko zostanie rozliczone, w której przywrócona zostanie ciągłość z niepodległym państwem polskim, a wszystko to, co było narzucone przez Rosję zostanie odrzucone przez niepodległą Polskę i obywatelstwo takim jak on zostanie przywrócone, a obywatelstwo w polskiej literaturze kolaborantom i ich kolaboracyjnej, skażonej niewolą twórczości będzie odrzucone. To pobrzmiewa w bardzo wielu jego wierszach. Właśnie, ale żeby nie było też tak wesoło, choć akurat Hemar z wesołością i to wielką się kojarzy, no to też jest kilka jego takich utworów dość gorzkich, bo Hemar, zresztą ty o tym piszesz w wielu swoich tekstach, miał tą zdolność takiego rozpoznawania ludzi sowieckich i ich zdolności do przepoczwarzania się, do kamuflażu. I tutaj ballada o jednym premierze, czyli o Józefie Cyrankiewiczu, no, to jest chyba niemal proroctwo, prawda? Bo to nie dotyczy tylko Józefa Cyrankiewicza, ale później czasów postkomunistycznych w Polsce no, również ma do nich zastosowanie. No tak, on opisywał Cyrankiewicza, który potrafi być premierem niezależnie od okoliczności, który mógł być socjalistą w wolnej Polsce i mógł być chyba najdłużej urzędującym komunistycznym premierem w PRL-u w najgorszych latach, mimo że był przedwojennym PPS-owcem. On tą mentalność odkrywał. Ja w tym tekście wspominałem, z kim mi się to kojarzyło dawno temu. Tak mi się to kojarzyło z Aleksandrem Kwaśniewskim, tak, z kimś, kto był ministrem w komunistycznym rządzie bodajże Rakowskiego czy Messnera i później nowy, młody, ładny, uśmiechnięty, niebieskooki zostaje prezydentem w III RP. O kształtowaniu się takich postaci, także w literaturze, kształtowaniu ich przez Moskwę. Hemar też pisał w jednym też z lepszych emigracyjnych wierszy Narada satyryków. On sobie wyobraża, że oto on, który nie ma polskiego obywatelstwa, pojawia się na Naradzie satyryków. Obśmiewał sam fakt, że w Warszawie odbywa się Narada satyryków, satyrycy mają uzgodnić, z czego będą się śmiać. No i on pisze, siedzę tam niepoznany, Hemar incognito, satyryk zagraniczny, satyryczny Tito, bo wtedy jugosłowiański przywódca Tito, również komunista, stał się największym wrogiem Stalina, a przez to oczywiście największym wrogiem władz PRL-u, no i największym wrogiem satyryków, którym właśnie zalecano, żeby z Tito się śmiali. I on na koniec tej wymyślonej narady wstaje i mówi, gdy mój wiersz rwie z kopyta, a wasz na pysk pada, to nie moja zasługa ani wasza wada, gdy mój wiersz wasze w puch i piach rozpieprza, ja nie lepszy poeta, moja sprawa lepsza. I on zestawia to w szerszej niż polska perspektywie, to znaczy pokazuje, czym jest dławienie wolności, wolnej twórczości przez Sowietów, przez takie narady satyryków, które odbywały się ich w PRL-u bardzo dużo. Mieliśmy słynny Kongres Kultury Pokojowy we Wrocławiu, jak to w tych dowcipach moich z podstawówki pamiętam, dlaczego Ruscy śpią w kuchni, bo walczą o pokój. No przecież oni dzisiaj na Ukrainie też walczą o pokój, walczą z ukraińskim nazizmem. No i on wyśmiewał tych, którzy powtarzali te bzdury i w Naradzie Satyryków pisał, moja sprawa jest sprawą satyry od wieków, od zarania poezji, od Rzymian, od Greków, od pierwszych heksametrów i zwrotek i zwrotów, które zawsze godziły w przemoc i w despotów, które nigdy nie stały po tyrana stronie przeciwko człowiekowi, lecz zawsze w obronie. I to jest powód, jeden z powodów, dla których warto, żeby Marian Hemar dzisiaj powrócił do powszechnej świadomości. I ten Marian No właśnie, Hemar, ale to ja wejdę ci w słowo i dopytam. Jak uważasz, dlaczego nie powrócił? Bo to jest tak, że ta jego twórczość jest bardzo zadziorna. Ja mam wrażenie, że ona właśnie nie straciła na swojej aktualności, ale też i ta forma, jej forma też nie straciła na aktualności. Ona może być atrakcyjna dla młodszych pokoleń i to nie jest tak, że czas sprawił, i że, no, że twórczość, że Marian Hemar jest archaiczny i niezrozumiały. No ale z jakiegoś powodu tak był już po upadku PRL-u Polakom przedstawiany, nawet przez tych, którzy opisywali jego twórczość, którzy ją przybliżali, to no, mówili, no fajne piosenki, bardzo znane, ale ten Hemar to już nie przystaje do dzisiejszych czasów. On nie może śmieszyć, on nie może bawić, on nie może docierać ze swoim przekazem też do młodych ludzi. A jak ty na to patrzysz? Oj, no Hemar oberwał za swój antykomunizm. I tak jak bardzo wielu. I to jest wielka sprawa, żeby go dzisiaj przywrócić, bo przywracamy zupełnie inną mentalność. A że jest, a propos tego, że jest dzisiaj śmieszny, dzisiaj jest atrakcyjnie, to ja pewną anegdotę przedstawię. Byłem z córką wówczas 5-letnią w Beskidzie Niskim. Wchodzimy na taką polanę, właściwie małą górkę wołtusową. Spotkaliśmy pani kuracjuszki. Pani kuracjuszki idą w góry, troszkę przestraszone, bo tu ponoć są żmije. No i ja mówię, rzeczywiście są tu żmije, one chcą wracać. No po czym ja im stwierdziłem, że żeby je ośmielić, to im powiem wierszyk Mariana Hemara. Żmija chętnie się w nogę wpija, wtedy trzeba wypić dużo, dużo wódki, żeby udaremnić skutki. W ogóle wypić dużo wódki nie jest źle, czy ugryzła, czy nie. No i trzy panie kuracjuszki w śmiech. No i już idą w góry dalej, już się żmii nie boją, mówię tylko, żeby pod nogi patrzyły. Po czym zszedłem z córką na dół do miejscowości, które mają w Zdroju. Obiecałem, że jak pójdzie ze mną w góry, to jej kupię frytki, no więc kupiłem jej te frytki. I 5-letnia córka gdzieś po około godzinie, usłyszawszy ten wierszyk jeden raz, powtórzyła go w całości. Czyli tego typu rzeczy mogłyby, nie wiem, dzisiaj się pojawić w hip-hopie, mogłyby się pojawić w różnych formach, także młodzieżowych. Powinna pójść, moim zdaniem, nowa moda na Mariana Hemara, chociażby na fali tego, co dzisiaj coraz więcej zwykłych Polaków i także ludzi na Zachodzie za tymi Polakami rozumie. Po prostu trzeba tą twórczość upowszechniać. No ona już troszkę jest bardziej popularna niż była w momencie, kiedy ja pierwsze teksty o Hemarze pisałem, to pamiętam, poszedłem do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu i tam chyba w postaci ksera ktoś sprowadził jakieś wiersze Mariana Hemara. To dużo z tego już jest powydawane i tylko działać, tylko docierać tym do młodszych czytelników. To powiedzmy teraz jeszcze o Hemarze, który również w obronie Polski i również w obronie Lwowa stawał z bronią w ręku, bo uczestniczył w walkach o obronę Lwowa, w walkach z Ukraińcami, ale później już w Wojsku Polskim walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. To również są jego doświadczenia. Tak, to są jego doświadczenia. On pisał o bohaterstwie lwowskich Orląt, tych często nastolatków, wręcz trzynastolatków walczących, a jednocześnie... Zresztą wtedy sam był człowiekiem bardzo młodym, też był nastolatkiem. No może nie tym najmłodszym, ale tym starszym już, ale jednak nastolatkiem. Tak, tak. I on z jednej strony opisywał to bohaterstwo, z drugiej strony uważał, że było to strasznie smutne, bo walkę pomiędzy Polakami i Ukraińcami uważał za poniekąd bratobójczą. To wyraźnie u niego wracało. On kochał ten Lwów, on Sowietom ten Lwów chciał wydzierać z gardła, a jednocześnie tak myślał o Ukraińcach. No a później w walce z komunizmem już takich wątpliwości nie było. On uważał, że ten komunizm musi być rozliczony. Wyśmiewał te wszystkie sowieckie próby obłaskawienia tych emigrantów, bo to się zmieniało. Raz byli obśmiewani w szpilkach, gdzie kpiono z tych, którzy służą za dolary Amerykanom czy Brytyjczykom. To wyglądało tak, że oni żyli tam z niewielkimi wyjątkami w zupełnej biedzie na wygnaniu, a to chyba Felix Konarski, refren, śmiał się, że mnie opisują jako sługusa amerykańskiego. To przypomina autor czerwonych maków do Monte Cassino, a ja mam $23 w kieszeni. No i tak bywało. No i w pewnym momencie pojawił się ze strony Bieruta pomysł amnestii dla emigrantów. No i Hemar cały wielki wiersz napisał o tym, mówi tak, dacie nam amnestię, już nasze winy nie są takie straszne. No Monte Cassino, udział już jest nam wybaczony. Możemy przeprosić za Monte Cassino, możemy wracać do Polski. Już mogą przeprosić polscy lotnicy, ci od Sosa Boskiego, mogą przeprosić ci, którzy zrzucali pomoc dla powstańców, kiedy wy staliście za Wisłą. Wszyscy możemy przeprosić i dostać amnestię. I on pisał coś takiego, gdy przyjdzie jakiejś wiosny, jesieni czy zimy, czas amnestii, my tobie, pisał do Bieruta, jej nie udzielimy. Dla najemnych judaszów bolszewickiej bestii nie będzie przebaczenia, nie będzie amnestii. Na naszą łaskę nie licz pardonu, nie będzie. Takie w kwestii amnestii jest nasze orędzie, pisał z dumą Hemar o pomysłach, że można ewentualnie wybaczyć tym, którzy nie poszli z Sowietami. No właśnie, to te strofy Hemara cały czas aktualne również wobec sytuacji, z którą mamy dziś do czynienia na Ukrainie. Myślę, że na Ukrainie mogłyby się stać szlagierem i przebojem i mogłyby być bardzo obficie cytowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Marian Hemar, do którego też będziemy powracać, bo Marian Hemar to wiele, wiele wymiarów i właśnie też tych wymiarów kresowości. Piotr Lisiewicz był gościem Trójki na Kresach. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Katarzyna Głuska. Do usłyszenia. Trójka na Kresach. my teraz, proszę Państwa, przenosimy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie Lech Poznań podejmuje w ćwierćfinale Ligi Konferencji Fiorentinę, a ten mecz, który na ten moment nie układa się po myśli gospodarzy, obserwuje Mateusz Warianka. To, że nie układa się po myśli gospodarzy, to tak mało powiedziane. Lech niestety przegrywa 1-4 z Fiorentiną. Do przerwy Kolejosz schodził ze stratą jednej bramki, było 1-2, no ale później te 5 minut na początku drugiej części spotkania, które wstrząsnęły całym Poznaniem, najpierw gol Bonaventury, a później Ikone, który na murawie pojawił się w 51 minucie, a w 63 już podwyższył na 4-1 po takim indywidualnym rajdzie środkiem pola. Lech nie zasługuje na pewno, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak się dziś prezentuje, na aż tak wysoką porażkę, na taką stratę bramek. No ale niestety w tych kluczowych momentach wychodzi europejskie doświadczenie Fiorentiny. Fiorentiny, która przecież w europejskich pucharach grała już nie raz i nie dwa. Kolejusz jest na jej tle troszkę świeżakiem. No i ten brak doświadczenia na pewno wychodzi. Lech na pewno, Lecha stać na pewno jeszcze na zdobycie bramki, na troszkę zmniejszenie tych strat, bo ma sytuację ku temu. Teraz na przykład akcja z lewej strony, dośrodkowanie w pole karne, ale znowu niedokładne odegranie. No i znowu tutaj te detale decydują o tym, że Kolejusz już nie jest w stanie zdobyć drugiego gola. W każdym razie Fiorentina potwierdza to, że jest faworytem, że jest drużyną bardziej utytułowaną, no i piłkarsko lepszą, ale Kolejorzowi dziś ambicji odmówić się nie można. I ten mecz na pewno jeszcze tutaj przyniesie nam wiele emocji. Dziękujemy Ci za sportową relację. Trzymamy kciuki za Lecha Poznań i mamy nadzieję, że do końca spotkania ten wynik jeszcze dla poznaniaków się zmieni na ich korzyść. A wracamy teraz do naszej audycji. Przed nami literacki cykl Tomasza Zaperta, który razem ze swoim gościem Martą Węgiel opowiadać będą teraz o luminarzach polskiego malarstwa. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z panią Martą Węgiel. Jest telewizyjnym reżyserem, który specjalizuje się w dokumentacji polskiego piśmiennictwa, luminarzy polskiego piśmiennictwa, ale także luminarzy polskiej plastyki, polskiego malarstwa tutaj zwłaszcza. I chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zwieńczyli właśnie opowieściami dotyczące tych mistrzów, czy też mistrzyń pędzla i palety. Skąd takie zainteresowanie? Czy ma pani jakieś niezrealizowane marzenia plastyczne, talenty? Nie, broń Boże. Nie, broń Boże. Nawet jak muszę teraz wnuczce narysować kotka, to mam duże problemy, żeby on kocka przypominał. Także nie, zupełnie nie. To był pomysł pana dyrektora Piotra Legutki. On miał przez jakiś czas taki cykl rozmów o sztuce, które odbywały się w domu Mehofera, w przepięknym muzeum domu Mehofera. I kiedyś mi tak powiedział, słuchaj, a co byś powiedziała, może byś zrobiła film o Mehoferze? I to było duże wyzwanie, bo ja faktycznie w tym świecie plastycznym znawcą na pewno nie jestem. Zawsze raczej uważam, że robię film o człowieku niż o twórcy, może bardziej w tę stronę, a tutaj no, trzeba było się dowiedzieć, jakim człowiekiem był Mehofer, prawda? To, oczywiście łatwiej mi jest zawsze robić film o malarzach, bo są ich dzieła, czyli można to pokazać, to wszystko, ale trzeba też o nim opowiedzieć. I tutaj przy każdym filmie miałam taki problem, jakby to zrobić, żeby to nie była taki przekaz edukacyjny po prostu. O, urodził się, o, namalował to, a potem namalował to, a tutaj zrobił witraż. Tylko żeby to była opowieść o człowieku. Zawsze szukam jakichś pomysłów filmowych do tego. I tutaj przy Mehoferze mi się skojarzył bardzo serial Andrzeja Wajdy. Z biegiem lat, biegiem dni. Tak. I tak wybierałam odpowiednie fragmenty, tak żeby właśnie jakby ilustrowały pewne etapy życia Mehofera, odtworzyć tę młodopolską atmosferę jakoś tak bliżej, ta dorożka niech przejedzie przez rynek w momencie, kiedy tutaj mówimy o nim. I to było udane przedsięwzięcie. No pojechaliśmy też do Fryburga, żeby te przepiękne witraże pokazać. No wtedy dronem już można było sobie polatać i zrobić fakt, że ten dom Mehofera jest przepięknym zjawiskiem, przepiękny, naprawdę tak przechodzi się po prostu przez historię i przez twórczość, ten ogród Mehofera. No taki sposób na pokazanie artysty gdzieś jakby od strony duszy. O, może tak. I po Mehoferze przyszedł czas na Józefa Chełmońskiego? Nie, potem były kosaki moje ukochane, czyli Zdolne Bestie, te kosaki. Czyli tu literacko-połączenie jakby tych dwóch tak, sztuk. Tak, tutaj tak. Ja poza tym w czasach studenckich jeździłam konno w Akajocie właśnie z Joasią Kosak, ta, która teraz mieszka w Białowieży, która też tam występuje w filmie, czyli prawnuczka Jerzego. Więc bywałam w kosakówce wcześniej i troszkę oglądałam tych magicznych wnętrz, tych ścian tam obwieszonych różnymi rzeczami jeszcze wtedy. Poza tym, no, kocham Pawlikowską Jasnorzewską, więc wiadomo, moja ukochana książka z dzieciństwa, no, z młodości powiedzmy, to jest Maria i Magdalena, prawda? Więc tutaj z wielką, to był już mój pomysł, żeby film o nich zrobić. Bałam się tylko, czy po prostu czasu mi wystarczy, bo to opowiedzieć o tylu osobach... No właśnie, bo tutaj jest bohaterów, jest kilkoro. Tak. No tutaj trochę pan dyrektor mi kazał powyrzucać parę takich właśnie poetyckich teledysków, bo już się nie mieściło. No ale może lepiej, że to tak się jest skondensowane. Chciałam w dwóch częściach, ale może to jest słusznie jednak. Jeden film to jest jednak całość, a nie w odcinkach. I dopiero potem był Chełmoński? Potem był Chełmoński, tak. Potem był Chełmoński, a potem jeszcze była Olga Boznańska. No właśnie, właśnie. Która z tych postaci malarskich jest pani szczególnie bliska? Ludzko czy malarsko? No i tak, i tak. No ludzko, no to chyba kosakowie jednak, to cała rodzina właśnie z Pawlikowska, z Nożewską, a potem Boznańska, a tu już bardziej jeśli chodzi o jej twórczość. Tylko, że tutaj było chyba ciężej zrobić ten film, bo ona zgroza życia w Paryżu jednak. Tak, ale są listy. No, nawet powstała biografia książkowa, ale to już chyba po pani filmie, o ile się orientuję. A wie pan, to nie pamiętam już teraz tego. Tutaj to tak trochę się pobawiłam, bo zależało mi, żeby oddzielić te dwa okresy, bo byliśmy i w Monachium, i w Paryżu, czyli w Monachium, kiedy ona była młodą i jeszcze ufną, taką naiwną dziewczyną zakochaną, i z tym smutnym Paryżem, gdzie już ubierała się tylko na czarno i paliła tony papierosów i prawie nie wychodziła z domu. No tutaj tu już nie miałam żadnego filmu, żeby jakieś takie etiudy sobie stawiać, więc no mówiąc szczerze, przebrałam się w kostium z tamtych czasów, jeden na zielono w Monachium, a drugi na czarno w Paryżu, ale to nie widać, że to ja. No to takie zdradza pani tajniki kuchni realizatorskiej. I dodajmy to Monachium, to rozumiem, że studia w tej słynnej Akademii Monachijskiej, to taka była Mekka wtedy malarska, zresztą tam duża część Polaków osiadła, bracia Gierymscy, chociażby na Chełmoński też tam był. No. Tak, późniejszy marszan, taka trochę zapomniana postać, Ignacy Korwin-Mikielewski, który potem skupował te obrazy, eksponował, miał ogromne zbiory malarskie. To jest też bardzo ciekawy temat. A jeszcze wróćmy do tego Chełmońskiego, no bo to jest taki malarz mnie szczególnie bliski, jako bardzo kocham przyrodę, no i tam on często eksponuje te krajobrazy, pejzaże, ptactwo, jakieś tak. Bydło, jakieś łąki, pastwiska, zagajniki, bory, lasy. Czego już tam nie ma, nawet jakieś zbiorniki wodne się pojawiają, mgły. Także jest to takie bardzo nastrojowe malarstwo. Tak, i tutaj właśnie cała największa praca to u nas należała do operatora, bo myśmy o świcie wstawali, żeby złapać właśnie mgłę nad polami, żeby dronem pojeździć po polach, po lasach. Byliśmy tam w Kuklówce, w tym jego domu, z wnuczką rozmawialiśmy, tak żeby właśnie już teraz dokładnie obrazy, które my kręcimy, można było zderzyć z jego obrazami, żeby jakby prawie płynnie przechodziły jedno w drugie. To był pomysł. Tutaj też bardzo fajnie mi pan Edward Lubaszenko przeczytał fragmenty listów różnych. Także też się stworzyła troszeczkę taka iluzoryczna rzeczywistość artystyczna też. W wykazie pani filmów zauważyłem tytuł Malowanie i śpiewanie. To jest postać jest tutaj kojarzona jednak przez telewizów muzycznie głównie. Jan Kanty-Pawluszkiewicz. No więc właśnie, to malarstwo to on odkrył chyba bardzo późno w sobie. Tak, tak, tak, tak. No to żartuję i śmieję się troszeczkę z tego odkrycia swojego malarstwa, tego takiego dziwnego tymi mazakami, ale nie tylko, bo on tworzy też już normalne obrazy, więc tutaj tak przyszło mi na myśl, żeby połączyć to, co wiemy o Kantym normalnie, czyli kompozytor, artysta piwnicy pod baranami i malarz. On już przecież miał kilka wystaw w Krakowie i nawet takie na froncie Starego Teatru były wyświetlane jego obrazy. Także łączy te dwie działalności bardzo udanie, naprawdę. To na koniec zadam najoryginalniejsze pytanie dziennikarskie. Plany na przyszłość. Teraz się przymierzam do filmu o takiej nieznanej szerokiej publiczności osobie. Nazywała się Helena Roy-Kozłowska. Była artystką ludową z Zakopanego, ale jednocześnie niesamowicie twórczą i otwartą na tamte czasy. Ona jest współautorką libretta Harnasiów. Napisała kilka książek, kilka spektakli wyreżyserowała. Zagrała w kilku filmach. W czasie wojny była działaczką AK. Miała radiostację pod Warszawą. Potem uczyła w Zakopanem malowania na szkle. No, taka osoba, która w swoim jednym życiu bardzo dużo zrobiła i warto to pokazać. To jest też żmudna robota, żeby odnaleźć właśnie stary film z 1934 czy 1935 roku, gdzie zagrała główną rolę, albo kronika filmowa, gdzie uczy malowania na szkle. Że to też będzie takie duże wyzwanie. A potem mam nadzieję, że wracam do malarstwa, czyli Artur Grotger. Także trzymamy za słowo pani Marto i mamy nadzieję, że wszystkie te oblicza pani Heleny Roy-Kozłowskiej zmieszczą się na ekranie. No, oczywiście postać jest warta na pewno popularyzacji. Warta. Już o Arturze Grotgerze to już nie wspominam, no to jest jeden z czołowych artystów, dzięki któremu ten przekaz dotyczący powstania styczniowego, którego rocznicę okrągło w tym roku obchodziliśmy, dotarł do świadomości narodowej. Dziękuję pięknie. Dziękuję pani bardzo. Marcie Węgiel, która była gościem Trójki Literackiej, a kłania się radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Trójka Literacka. Break him in half. All you see.

został u Sylwii. Nawet nie wiem, czy on z nią jest, czy nie. Raz od niej ucieka, raz wraca, potem ona go odrzuca i... I ty, kochana, nie musisz tego wiedzieć, bo to nie jest twoja sprawa. Nie ma co mącić bratu w głowie, bo tylko wszystko pogorszysz. Emancypacja to ma być mącenie w głowie? W głowie Darka? Na pewno. On sam nie wie, co myśli, od 6 roku życia podejmuje wyłącznie złe decyzje. Im bardziej się wyemancypuje, tym większą sobie zrobi krzywdę. Już lepiej, żeby kobiety nim rządziły. Cześć. Gdzie ojciec? Nie przyjdzie. Co się stało? Mów. Nie przyjdzie, dopóki się nie upewnię, że niczego nie szykujecie. Krzysztof, przestań się wygłupiać. Nie ma żadnej niespodzianki. Dla nas to znowu też nie taka przyjemność słuchać twojego marudzenia. Jeśli czegoś nie lubię, to chyba mam prawo troszkę sobie... Czy ja właśnie nie powiedziałam, że nikt nie chce tego słuchać? Za tydzień sobie pojęczysz na urodzinach Pawełka i Moni. Spokojnie, w tym roku nic nie robimy. Zbyszek nadrabia z pracą, a my pewnie wyjedziemy w trasę. O, to dobrze. Za tydzień mam miesięcznicę z Dagmarą. Muszę ją gdzieś zabrać, inaczej byłaby wkurzona. Co? Kto normalnie obchodzi miesięcznicę związku? Co, mamy system. Najpierw tygodnice, potem miesięcznica, ale tylko do pół roku, a potem już rocznica. Ciekawe, czyj to pomysł. To była nasza wspólna decyzja. Tomek. Masz prawo do niezależności. Daj chłopakowi żyć jak chce. Nie, ja was bardzo przepraszam, ale nie ma na to mojej zgody. Na miesięcznicę? To dla takiego starucha jak ja marnowaliście czas, a moim wnukom nie zamierzacie wyprawić urodzin? To po co ja zamawiałem dmuchany pałac i sztuczne ognie? Tato, przecież moje dzieci i tak siedzą cały czas z nosami w komórkach. Ale nic mnie to nie obchodzi. Mają być takie urodziny jak zawsze. Zrozumiano? Ale... Żadnego ale. Inaczej śmiertelnie się obrażę. Dobrze, tato. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt...